Foto, sidan 328. Den gamla och den nya religionen levde sida vid sida i flera hundra år. I formen från Trendgården på Jylland kan både kors och torshammare gjutas. Denna form samt ett kors och en torshammare visas i bilden.